Cimitirul fără cruci. La cotul Donului. Se dedică ostașilor români, morți și îngropați la cotul Donului, fără cruce, fără lumânare și fără memorialul de recunoștință datorat de statul român. De ce a trebuit să moară tata în stepa blestemată și sinistră? De ce a trebuit să plângă mama o viață întreagă singură și tristă? De ce a curs atâta sânge, Doamne, de s-a înroșit pe dedesubt pământul și atâtea oase putrezesc de-a valma sub lanuri ce le îndoaie aspru vântul? Că tot străină ne-a rămas moșia, iar limba ne-o păstrăm din ce în ce mai greu. Iar beata noastră țară, România, se tânguie, se zbuciumă mereu. Nu mai avem păduri și ape limpezi. Copiii noștri privegesc pe afară, ne ducem traiul de pe zi pe alta. Nimic n-a mai rămas din beata țară. Și peste toate plouă cu grămadă de griji, nevoi, necazuri și amar. Ne plâng în cer eroii când se închină la jertfele aduse în zadar. Trecut au anii peste noi în grabă și am uitat de mamă și de tată. La cotul Donului, oștașul nostru cu minte, așteaptă să mai moară încă o dată.